Și Biblioteca Națională Secere. Voi prezenta cartea recunoscută surselor bibliografice românești. Este vorba despre un număr de 16 cărți. Însă aș vrea să fac multe scurte precizări, în sensul că am inclus în acest studiu carte românească veche despre care BRV-ul are cunoștință doar la nivel de informație. BRV-ul a cunoscut numai exemplar. O altă secțiune este vorba de carte necunoscută tuturor bibliografilor românești și una a treia secțiune este vorba de carte românească veche despre care am informații că ar fi apărut în anul X cartea Y, însă din păcate urmează ca cercetări viitoare să le și descoperă. Voi începe cu prima secțiune, deci carte românească veche despre care se cunoaște însă doar la nivel informațional. În prima asemenea tipătură, intitulată Dumnezeu, este cuprinsă BRV volumul 4. BRV nu cunoaște despre exemplarul original. Exemplarul unicat există la Biblioteca Județeană Astfa. Este o științare în limba latină, dată de tipografia Universității din Buda, pentru subscripții la lexiconul română, latină, maghiară, german, al Samuel Klein, prelucat de Vasile Colosi, cu o listă a colectorilor de subscripții și cu o filă de probe, cu prezentă cu litere A, acasă. Sunt patru file nenumerătate, care se află în folie de protecție. Cuprinsul este scurt. Prenumerat, Ion Colectore din Ungaria, fila 3 din Transilvania, tot fila 3 verso in extremis provincis, fila 4, litera A. Deci, prima, asemenea, o altă tipăritură pe care BRV-ul o menționează, însă fără a cunoaște exemplarul, este minuscriva instrucție pentru magistratualiștii care regulația autoalicească o vor duce în sărbucire, ca în peste execuție. Poemar amintește de această carte, însă doar revând foaia de titlu a lucrării, iar nu de tără absolut deloc cuprinsul cărții. Nu știu dacă am timp să intru mai multe la multe. Paginație 28 de file nenumerătate, s-a folie de protecție, exemplar existent, unicat, existent de la Biblioteca Județeană Astfa. O altă lucrare, cunoscută de către bibliografia românească veche doar cu titlu informativ, este prima ediție Pluta, nouă apărută la Buda, în 1817, despre ediția a doua de la 1819 se cunoaște. Ediția de la 1817 n-am reușit să o depistez, deși a fost de la Buda. În bibliotecile de la Buda peste nu mai există niciun exemplar. Comparativ cu ediția a doua de la 1819, ediția de la 1817 respectă, are același cuprins, același titlu, însă nu am regăsit planșele cu litografiile care se prezente în ediția a doua. O altă lucrare despre care se cunoaște doar titlul informativ, faptul că i-ar fi apărut, în catalogul Bibliotecii Samuil Vulcan, Elencus Librorum in Biblioteca Justitii, Atreverentissimi Domini Episcopii Samuelis Vulcan Prefervidiu, Orada 1821-1830, regăsim tipăritura intitulată Carte despre datoriile presbiterilor, apărută la Buda la 1798. Cartea, necunoscută surselor bibliografice românești, am identificat-o în colecțiile Bibliotecii Universității Vedeșilor, în Buda Presa. Bibliografia românească veche a înregistrat ediția din anul 1817, în timpul care se pomenește că lucrarea a fost să se tipărită în anul 1798. Din cuprinsul foii de titlu, reiese că o primă ediție a cărții fusese tipărită în anul 1776 la Sankt Petersburg. Cartea are 194 de pagini numerotate, este foarte bine conservată și este coligată cu o altă lucrare în limba sârbă. Dau citire rapidă la titlului acestei cărți, cuprinsul este puțin mai mare. Întrumărirea Sfintei, cei de o ființă, de viață păcătoare și nedespărțitei creime, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, s-au tipărit cartea aceasta despre datorințele prezbiterilor parohalnici din cuvântul lui Dumnezeu, a îndreptărilor sobornicești și a învățătorilor besericești, alcătuite întâia oară în Sankt Petersburg la anul Domnului 1776. După aceea, cu blagoslovenia excelenței sale a preosfințitului și preavrednicului arhiepiscop și micropolit al Carnovețului, Domnul Ștefan, prelimba slaveno-serbească, pentru părțile cele cezaro-crești, s-au tipărit în Buda Capitalul Creștei Tipografie a Universității din Festa la anul 1798 și acum, din cuvânt în cuvânt, în limba românească întoarsă, cu același tipar, iarăși în Buda s-au tipărit, la anul de la zidirea lumii 7306, iar de la întâmplarea Cuvântului lui Dumnezeu 1155, în titlul 5. Cartea, după cum v-am spus, are 4 filele numerotate, plus 194 de pagini numerotate, caractere chirilice. Pe cotorul cărții apare titlul cărții în limba germană. Starea de conservare a cărții este foarte, foarte bună. De fapt, 96 din cărțile depistate au o stare de conservare impecabilă. După această primă secțiune a cărților românești, cunoscute ca titlu informativ, însă nedepistate până acum, mă voi referi la cărți românești necunoscute surselor bibliografice românești. O primă tipăritură ar fi, este o foaie volantă. Am avut dubii dacă să o tratez de sine stătătoare sau să fi fost ultima filă la tipiconul tipărit la Buda în 1826. Deci este o filă volantă în care prima parte cuprinde erata optoicului și a tipiconului, iar în a doua parte este un apel adresat de către Diaconovic Loga, cel care a fost editorul optoicului și tipiconului de la Buda, un apel pentru a obține sprijin financiar pentru a-și edita un număr de 6 cărți aflate în manuscris. Dau citire doar acestui apel. Arătarea cărților la care originale sau izvodiri se află la mine sub scrisul lucrate, asumând la ele în curs de 28 de ani și aștept să vină ajutorul de a le putea tipări sau din vinderea acestor cărți besericești sau din jertfirea de un patriot bun care le poftim din ale poporului român, va dacă creștinească vână tărbiala cupatului, voi de a se învăța cel ce nu știe. Atare cărți de a se mai tipări sunt 1. Biografia, adică viața Domnului nostru Iisus Hristos, petrecerea lui pe pământ, învățătura cea cerească și minunile lui, aici s-au adăugat învățături pentru creșterea pruncilor și îndreptarea omului. 2. Tâlpiala Evanghelilor la toate duminicile și sărbătorile de peste ani. 3. Belizarie, voievodul Justinian, împăratul grecilor, 4 icoane. Această carte arată datorițele supușilor către stăpânire și ale stăpânirii către supuși, și am îndurora către patrie, care pentru vrednicia ei în toate limbile Europei este tradusă. 4. Luta românesc sau învățătură cum trebuie a pășit cu copiii de după talenturile lor, mai dat la alte învățături, au la măestrii, meșteșuguri, sau tocmai la lucrarea pământului a îndreptat. 5. Epistolariul românesc, ce ne arată reguli și pilde a ști întocmii, tot felul de scrisori și zapisuri, la desprinite întâmplări în societatea omenească de lipsă și ultima carte de care el face mărturie și cere ajutor financiar, istoria românilor arătând întâmplările neamului românesc de la întâia rădăcina lui sau de la anul 753 înainte de Hristos, în care ani s-au zidit cetatea Roma de la Romul strămoșul romanilor până în zilele noastre. Dintr-o această carte vom vedea forma stăpânirei, legile țării, întâmplările cele primejdioase și cele profunitoare, starea bisericii, întâlnirea legii, și toate cele ce s-au întâmplat în Dacia lui Traian și Aurel Aurelian, cu toți românii cei ce răpesc din coace și dincolo de Dunăre, această carte se va tipări în 3 tomuri. Se încheie în Arad, în 3 decembrie anul 1826, Constantin Diaconovici Loga, al școlilor preparante, senior profesor. Din păcate, nu este, în prima fază am descoperit-o la Biblioteca Județeană Astra, am văzut că este unicat, nu este unicat, mai există un exemplar și la Biblioteca Universității Edgar Schlora. După această tipăritură, o alta, necunoscută sursele bibliografice românești, îl are ca parte, și parte din această scriere, îi aparține lui Gheorghe Cantacuzino. Fiorul Matei Cantacuzino, mare pistiernic al Moldovei, refugiat în Rusia, Gheorghe Cantacuzino a luptat în armata rusă în timpul războiului napoleoniene, fiind rănit și decorat în anul 1807. A urmat cariera de inginer militar, remarcându-se în lupta de eliberare a Greciei, fiind devotat cauzei eteniei. S-a implicat în luptele din Moldova și țara românească, ajungând până la București. A ținut de ridicat la proteza moarte de țar, prin nevoie să părăsească Rusia, stabilindu-se în Greci. În anul 1836 se va întoarce împreună cu familia sa în Moldova, unde a mai posedat 3 moșii. Este important, pe lângă faptul că este o carte necunoscută surselor bibliografice, este important și faptul că știința mea, ea a fost tipărită la Hale. Eu nu am știință de ca la Hale să se va mai tipări pe o carte românească veche. Da, dar în limba germană, nu știu, nu știu. A, în grecește? Deci este în limba germană, cartea are o filă nenumerotată, plus 198 de pagini numerotate, iar din acestea, referințele strict Gheorghe Cantacuzino în semnările sale sunt de la pagina 135 până 198. Deci 60 ceva de pagini sunt memoriile acestui Gheorghe Cantacuzino legate de Revoluția de la 1821. O altă carte necunoscută surselor bibliografice românești este un bucvariu pe care l-am depistat la Biblioteca Națională Seceni din Budapesta. În colecția de carte veche a Bibliotecii Naționale Seceni din Budapesta am identificat mai multe ediții de bucoarne. Bucoarna de la Cluj din 1744, bucoarna de la Blaj din 1777, 2 exemplare, bucoarna de la Viena 1781, bucvariul de la Viena 1792, bucoarna de la Blaj 1793, bucoarna de la Sibiu 1797, bucoarna de la Buda 1797, bucvariul de la Buda 1803, bucoarna de la Sibiu 1828. 4 dintre aceste tipărituri au fost incluse în repertorul de carte românească al bibliotecii realizat de domnul Ioan Timpiș. Cele tipărite în 1777, 1793 care este inedit, 1803 care este inedit, 1828. Bucvariul tipărit la Buda în anul 1803 era, citesc, o prelucrare a legendarului german, pornit de Johann Ignaz Peltiger, prima ediție a până la Viena în 1777, nu se cunoaște nici necesar. A doua ediție era apărător la Viena în 1781, necunoscută surselor bibliografice românești, este ediția a treia bucvarnei, pe care am depistat-o, care apare la Viena în 1792, pe scurt, titlul și cuprinsul cărții este scurt, bucvariul pentru pruncii cei românești, care se află în trăia murească și o vedare de ei împreunate, cu dovoirea stăpânitorilor în Viena, la J. Stefan de Novakovici, în slaveană sărbească românească și limbilor a eresăritului privilec tipografie 1792. Cuprinsul, pagina 2, tipărită și de mână, pagina 3, mici și mari slove de rând, pagina 11, numele prozodiilor, pagina 17, Prungul cel cu inima neaptă, pagina 18, Furul cel mic, pagina 19, Gazda lotilor, pagina 19, Tot ce iasă peste măsură, nu iasă sănătos, pagina 20, Scurte povești pentru credința în deșartă, 22, pentru ispovedanie, pagina 24, pentru clacă, pagina 25, pentru rătăcire, pagina 26, Prungul cel iubitor de osteneală, pagina 27, Semnarea cunoașterii slobelor, pagina 32, Semnarea scotirii, pagina 35, Semnarea citirii, pagina 43, pentru lume. Cartea are 46 de pagini, numerotare, slove, cifre, chirilice. Este în limba română, are formatul 8. O ultimă tipăritură necunoscută surselor bibliografice românești, depistată tot la Biblioteca Națională Seceni, este un catalog conținând în trei limbi, conținând cărți care ar fi existat la un moment dat la Buda. Dau, este în limba germană, în sârbă și în limba română, dar titlul este doar în limba sârbă și în limba germană. Dau traducerea românească lui. Lista diferitelor cărți slavă, sârbe și valache, care au apărut atât în Buda, în tipografia de cărți a creștinii universități maghiare, ca puterea aceleași privilegii obținute, spus, al celui mai înalt loc, dar și lista cărților ce pot fi obținute la conjucător numiți. După cum am spus, are 12 pagini nenumărătate, este colicat toate 29 de tipărituri. Cartea este importantă atât atât de faptul că este necunoscută, sursă bibliografice, însă și de faptului că din cele 12 pagini, două pagini conțin cartea românească vete care ar fi existat în acel moment, tipărită. De aceea, am intrat în aceea categoria cărților, cartea românească veche pe care cu siguranță s-a tipărit, însă până acum a fost depistat niciun exemplar, este doar ca articol informativ. Catalogul cuprinde 14 cărți românești vechi, tipărite între anii 1784-1798, Buda și Viena. Descrierea tipăriturilor este extrem de sumară, identificarea acestora în catalogele de carte românească veche fiind nevoiască. Nu sunt trecuți ani de apariție pentru 5 tipărituri. Exceptând două cărți, celelalte au specificat formatul în care a fost editate, format 4 și 8 la toate. Într-o rubricatură specială sunt înregistrate prețurile de vânzare pentru fiecare exemplar. Remarcăm că două dintre titluri nu au specificat niciun preț de vânzare, cea mai costisitoare fiind tipăritura adunarea Cazanilor, Viena 1793. Aceasta putea fi achiziționată în cu sume de 4 florii și 40 de țari. Trecem în revista lista cărților, având convingerea că viitoare cercetare ar putea întregi informațiile de ordine bibliografic. Paginile 11-12 din cartea aceasta conțin aceste tipărituri. Prima dintre ele, aritmetică românească și nemțească, format 8, preț 14 crețari. Se pare că este amintită tipăritura intitulată Ducere de mână către aritmetică, apărut atât în limba română cât și în germană, la Viena în 1785, ediția 1, sau ediția a doua, apărut în 1788. Buvariu, format 8, 1798, 2 crețari. Revin la ediția de Pucavne, eu nu am găsit nouă ediție de Pucavne 1798, format 8. Deci s-ar părea că este necunoscută sursă bibliografice românești. Buvarul românesc și nemțesc, format 8, 35 crețari, textul nu ne oferă informații legate de anul tipăririi. Considerăm că ar putea fi unul dintre cele două buvari bilingă tipărite la Viena în 1785 sau 1790. Catechisii sunt tărite de sinodul ținut în anul 1774, format 8, apărut în 1793, având preț 7 crețari. Catechismul Sârbesc Românesc și a cunoscut prima ediție în anul 1778 la Viena. O a doua ediție apare în anul 1784, să nu mai în limbile române și germane. Catalogul amintește de o a treia ediție, apărută probabil tot la Viena, în anul 1793, necunoscută surselor bibliografice românești. Carte de citit român, punct, și nemțească, format 8, 1793, valoare de 18 crețari. În anul 1793, la Viena, se titulea lucrarea Ducere de mână de germană către cinste românești și germane. Carte de mână pentru dască, 1784, având prețul 1 florin și 20 de crețari. Este necunoscută ediția din anul 1784, sursele bibliografice românești amintind de ediția tipărită la Viena în 1785. Cazanii la toată duminica și alte scrieri de sărbătoare în trei părți în pol, paranteză 4 soli și 42 de crețari, cea mai scumpă carte din cele 14, se face referire la tipăritura adunarea Cazanilor avută la Viena în 1793, acesta fiind structurată în trei mari capitole. Molitvernic, format 8, 5 crețari. Nu am identificat nicio ediție a molitvernicului tipărit la Buda sau la Viena, intervalul de timp menționat, 1784-1798. Scrisoare frumoasă, format A, 8, anul 1794 de apariție, 2 crețari, crețari. La fel am depistat o asemenea tipăritură în intervalul 1784-1798 și este necunoscută. Tablă de azbuchi, format 4, un crețar. Conform unei mărturii, 6.800 de alfabetare folosite în școlile românești la sfârșitul secolului XVIII-lea se aflau în anul 1795 în depozitul tipografiei lui Ștefan Novakovic din Viena. Din ea ar fi fost tipărit în anul 1793 la Viena. Prescurt arătare pentru Dumnezeu și pentru socotința lui Dumnezeu, format 8, 1784, cartea probabilă. Gramatici românești, 1792, probabil că se face referire la tipăritura Ducere de mână către frumoasa scrisoare apărută la Viena în 1792, ceaslov, format 8, an de editare 1792, costă 40 de crețari. La Viena apărea un an mai târziu un alt ceaslov, exemplarul descris în DRV fiind incomplet. Este recunoscută surselor bibliografice românești, ediția din 1792 acest lucru. Și ultima dintre ele, și pe asta închei, Psaltire, format 8, apărut în 1792, având 40 de crețea valoare, este necunoscută surselor bibliografice românești. Un an mai târziu, în 1793, la Viena apărea o altă ediție a Psaltirii. Vă mulțumesc!